З гэтага вечара Маня пабойвалася клясці каля яго Ганну, сцепалася толькі ў плачы, ўпікала, гразілася пайсці. Ён, як і раней, ляжаў, адвярнуўшыся ад яе, маўчаў, думаў сваё. За ўсе ночы ні адным словам не павінаваціўся ён жонцы. Слухаючы яе, нанава ўспамінаючы ўсё, што было з Ганнай, Васіль не адчуваў ні сораму, ні вінаватасці перад Маняй. Не трывожылі Васіля яе пагрозы: «Пайду, кіну ўсё, як так мучыцца, жыві, цесці з гэтай сваёй, пайду, лепей уже адной, як такое». Часам было і так, што Васіль, лежачы побач, не чуў ні скарг яе, ні пагроз. Тады, калі яна хліпала, гразілася, ён думкамі, успамінамі, як бы вырываўся з цемры, з хатняй задухі на волю, бачыў поле прыгумення Ганну, чуў Ганнін голас, бачыў Ганніна аблічча. Цешыўся, ладзіў дваіх з ёю нязнанае шчасце. Яму было шкада маткі, няёмка было перад дзедам. Хата адна, ведаў, яны не спяць, чуюць усё. Нярэдка лавіў слыхам, як матка стрымлівае невясёлы ўздых, як дзед варочаецца на печ. Павяртаўся да жонкі тварам у твар з жорсткім люптым шэптам загадваў: «Сціхні! Зараз жа!» Яго нелагоднасць да жонкі пераходзіла ў жорсткасць. Ні разу не памкнуўся Васіль супакоіць Маню хоць словам. Не толькі таму, што не ўмеў, а і таму, што не хацеў. Аднойчы ноччу яна прытулілася да яго спіны, пяшчотна пагладзіла, потым нават пацалавала. Васіль, які і раней не любіў лізання, непрыхільна варухнуў плячом, як бы загадваючы адкаснуцца, выдумала, знайшла час. Падумаў, як пра недарэчнае. Але яна не адхінулася, зноў стала туліцца да спіны, лашчыць яго. Не было нічого. Пачуў ён неспадзеўкі гарачы, дзіўна вясёлы шэпт. Не было. Матка, я то праўду кажа. Выдумалі ўсё, нагаварылі. Бугай сам выдумаў і пусціў па сялу. Пусціў, а другі ўхапіліся. Ім даўно хацелася я таго. Завідно было, што хату такую ставім, што разжываемся, не тое, што некаторыя. От бугай і выдумаў. А ўсе ўхапіліся. Са зла, з зайздрасці, яна раптам абхапіла яго рукою за грудзі, прыціснула так, што яму цяжка стала дыхаць. Ён, можа, упершыню адчуў, што яна такая дужая. Яна павярнула яго да сябе: «Васільку, хорошы, ніхто нас не разлучыць. Я цябе буду шанаваць, што б там ні казалі, не буду слухаць нікога. Аднаго цябе, аднаго». Яна стала лашчыць яго, цалаваць так хапатліва, ашалела, што ён нібы не пазнаваў яе. Што раптам здзеялася з ёй, такой лянівай, няўклюднай, якая, здавалася, часта на хаду драмала? «Ну чаго, чаго є то ты?» Недавольна адвёў Васіль яе руку. Маня прыціхла. «Ты не зліся», — папрасіла яна паслухмяна, лагодна. «Я то з радасці. Думала ўже, што канец. Ісці ўже думала дадому». Акурат заплакала малое. Яна ўстала, забрала яго, лежачы стала карміць. «Се як п'яўка», — прамовіла давольна. «Покуль все не выцягне, не адарвеш. Здаровы, як бык». Накарміўшы хлопца, палажыла між сабой Васілём, паляжыла тут з бацькам. Пацесся, давно не ляжалі разам, сказала Васілю. Думаеш, ён малы не чуе, з кім ляжыць? Бацько ці хто другі? Чуе ўсё, разумее. Калі хлопец заснуў, палажыла яго ў калыску, зноў пачала лашчыць Васіля. Васіль не адводзіў яе рукі, не гаварыў ёй нядобрага, але на пяшчоты, як і раней, не адгукаўся. Яна хутка перастала песціць яго і ляжала ўжо моўчкі, таксама думала пра нешта. Што можа зрабіць адзін дотык ціхага, цёплага цельца дзіцяці? Васіль чуў, як у хмурную непрыхільнасць яго ўвайшлі, зашчымелі жаласць да малога і вінаватасць. Паявілася ў душы штосьці чулае, кволае. З-за гэтага прыслухоўваўся ўжо да мані. Прыйшло ў галаву раптам, пра што яна думае. Яна доўга маўчала. «Не было нічого, правда?» Прамовіла яна ціха і ўжо з сумненнем, як бы разгублена. «Не было? Матка праўду казала?» «Не было, правда?» І ён ведаў, што яна рада была б і хлусні яго, але маўчаў. Не начакала, спадзявалася, а ён маўчаў, быццам гаварыў: «Што было, тое было, чаго тут хаваць?» Яна сама адсунулася, уткнула галаву ў падушку. Васіль улавіў, як матка на палацях пры печы важка ўздыхнула. У тым прытоеным, няпэўным жыцці, якое хавалася пад звыклай, зманлівай абыдзённасцю клопатаў, што ўздымалі яшчэ поцемкі ўсіх у хаце, найбольш няпэўнасці, нязлагаднасці было у Васіля. Ішлі дзень за днём, а Васіль усё не мог дайсці да якой-небудзь цвёрдасці. Усё нібы круціўся на раздарожжы. Былі, праўда, і цяпер хвіліны, калі сэрца поўніла адвага, калі чулася незвычайная узнёслая лёгкасць. Усё важкае, блытанае рвалася, былі толькі дзівосныя лёгкасці шчасця. Ён нібы зноў быў з Ганнай, і Ганна была яго, і нікога не было між іх, і нікога навокал. Былі, бачылася ўжо чалавекам і жонкай, не збягаліся потай, крадком, а жылі разам. В адной хаце ішлі разам у поле, разам дбалі пра гаспадарку. Васіль просто вачавіткі бачыў, як яна нясе зелле парасятам, як доіць карову, у потемку душных начэй мроілася, як яна падыходзіць да ложка, кладзецца побач, як ляжыць, дакранаючыся да яго грудзямі, як ён пальцамі абцінае гарачую кругласць яе пляча, як рука бяжыць за спіну ёй, як ён туліць яе. Ён чуў, што ў яго ад адных думак усё всярэдзіне гарэла пякучым, нецярплівым полымем. Тады помсліва зларадна ўспамінаў: «Праўду казала. Якое яе то жыццё, калі не любячы мучыся? Нашто і жыць так? Хто мяне прывязаў, канешне, хадзіць век прыед, не любячы? Жаніўся, дак можна і разжаніцца. Не тыя, не старыя часы, цяпер не тое, што ў старыя часы. Але вось жа бяда, і лёгкасць, і яснасць неўзабаве кудысьці прападалі, і прападала рашучасць. З галавы як бы выходзіў, выветрываўся хмель, лез халодны, нядобры роздум. Усё зноў пачынала бачыцца хісткім, блытаным, цьмяным, куды не падайся, гушчар і гушчар чапляецца за ногі, за рукі, коля твар. Хто прывязаў, канешне, а хіба не прывязаны? Прывязаны ды яшчэ не адной вяроўкай, і прывязаны і звязаны па руках і нагах. Чым далей адыходзілі тыя вечары, ночы, калі ўпершыню адчуў сябе на безвыходным раздарожжы, тым менш гаркаты было ў думках, менш пякло, нібы прыцярпеўся к бядзе. Нявесела плёўся не раз ужо ходжанымі разорамі разваг, кожны раз спатыкаўся аб адно і тое ж, і ўсё больш безнадзейна бачыў, што выхаду няма, што ўсё звязалася ў вузел, які не развязаць, толькі рэзаць па сваім сэрцы.